Bueno, pues baixamos un pouquinho música e vámonos ir ás terras de Pontevedra. Vámonos ir concretamente, pois, ali a do Maio. Un pobo precioso, precioso de onde Saxa. Ele é a beira da ría de Vigo. E vamos a falar, pois, con Fernando, que xa nos está esperando alá. E así que, sin máis delacións, vamos darlles boas tardes. E esta música que está escuteando de fondo é de Anxo Lorenzo, do seu CD Tirán. Así que, moi boas tardes, Fernando. Boas tardes, Armando. Que tal estamos aí por esa ría? Bueno, estamos moi ben. Hoxe temos bo tempo, o sea que estamos de maravilla. Pois entonces tedes mellor tempo aí, porque acabamos de falar con Monforte de Lemos, e ali estaban fresquiños, Sí, bueno, aquí fresquiños, sí, pero fai sol, sí. Fai un día agradable. Bueno, entonces ben. Estamos ben. Moi ben, estupendo. Bueno, pues vamos a falar dese libro, Tiempos Anaranjados. Como ese nome, Tiempos Anaranjados? Bueno, ese nome, eu, pues, como sabes, pinto tamén, ¿no? Sí. A miña obra é moi moi colorista, ¿no? Gústame relacionar todo co color. Entón, pois, a min, a década que bueno, na que descurre a miña obra, pois é a década anterior a que nacín eu, non? Entón, polas influencias que tuven de pequeno, pois a min daba a impresión que aquela época era un color máis ben nin forte como sí. O vermello, nin moi claro como outro, o blanco ou amarelo. Exactamente. Entón, pois decidime a porlle anaranjado. Tiempos anaranjados. Sí. Pois, porque ademais aí pintando, aí tes bastón curuto por aí e miras, lanza la vista. E tes de cores os que queiras. Pois sí. Eu este ano, precisamente facendo unha volta lá polas terras de Lugo e tal, facendo un pequeno traballo alá nunha aldea, pois iba con un compañeiro e entón pois facendo fotos e tal. Dice, fíxate nese curuto que estamos mirando ao frente, cantos cores vesti. E eu contaba cinco. Dice, pois tes nove cores. Hasta que me din en fixar, digo, exactamente, son nove cores os que hai. Por iso digo que as referencias telas moi... Porque cando dicimos que a mar é azul, pois non é azul. Ten certos tonos. Sí, sí, ten un de feito, estou aquí de pé falando contigo, estou mirando o mar, estou mirando, pois, se si me poño a fixar, pois moitos colores. Sí. Verde, gris, incluso algo de vermello, depende como lle dé o sol, ten moitas tonalidades. Eu relaciono, como te decía, relaciono moitísimas cousas co cor, entón, pois, bueno, baseime o título do libro baseime precisamente niso. Exactamente. Porque este libro esta obra, en fin, na que nos podemos ver reflexados moitos. Porque está feita por e para o amor. Sí. Porque hai que diferenciar dúas cousas, porque eu sempre digo, cando falamos de amor non falamos de sexo. Para nada. Dice que hai moita xente que relaciona enseguida. Digo, no. E entón... Para min, seguramente, bueno, para prácticamente todo o mundo, o amor é o principal, o que move o mundo. E a min é o que me move. Exactamente. O amor é o que me move na miña vida. Exactamente. O amor a facer unha cousa, o amor a ir ali. Exactamente. Eu intento, como poño aí na traseira do libro, intento, pois... facer todo na miña vida, intento, con amor, con cariño, e intento facer as cousas, pois, na medida do que podo, intento facelas ben, con amor, precisamente, con cariño. Exactamente, porque hasta incluso cando, porque según vas lendo, vas te dando conta da maneira de falar dunha persoa. Cando fala con amor, cariño, con certa atención, pois parece que estas palabras saben mellor. Sí, sí. intento, eu na miña vida intento, pois, dar o que quero que me den tamén. Claro, exactamente. Cercanía, cariño, comprensión, e, a vida xa é bastante difícil como para que non teñamos iso. Para min pareceme importantísimo. En calquera situación, en calquera situación que ocorra na vida, incluso en situacións duras e complicadas, sí, eu penso que se debería botar man de... Sí, sí. Diso que tan... tan que moitas que tan moi que tan necesario moitas veces. Sí. E que por desgracia en moi hoxe pois quizais se atope un pouco de falta. Sí, está todo moi deshumanizado. Exactamente. Por iso as ganas de facer isto que fixen e bueno, aportar ao meu minúsculo graniño de arena para exactamente. Para bueno, para esta circunstancia, para que non se deshumanice tanto. Porque, claro, a túa vida xa foi, parece que percorreu, pois, entre a literatura e a pintura, xa desde cativo. Sí, sí, sí, sí, é moi pequeno, sí. Sempre tive esa necesidade, non, de expresarme, sí. Seguramente non sabería expresarme de outra forma, e o que intentei, pois, bueno, expresarme da que me gusta, da que me sae, non? Exactamente, deste xeito. Sí, de moi pequeno, pois... Pois sí, tratei de expresarme de diferentes maneras que non era precisamente a oratoria. A oral, sí, exactamente. Entón, pois, sempre gustoume escribir, pintar, era a miña forma de desahogo, de expresar o que quero, o que sinto. Que é o que digo eu a veces, eu comecei un pouquiño tarde. Como era tan mal estudiante, pois... Cando parece que che, cando tiñas que estudiar, parece que che, parece como se foras obrigado. E entón, pois, despois dime conta. Dime conta cando estaba facendo o servicio militar. Fíxate tú. Pero claro, daquela eu xa estaba fora, estaba vivindo en por min, e entón, pois, xa era diferente. Pero eu solamente tiño unha envidia sana a toda esa xente que sabe, e procuro rodearme dela tamén. Porque sempre con xente que tiña sabenzas, que tiña... Pero, bueno, aí, por desgracia, tamén hai moitísima xente que ten moitos estudios e non saben moito. O sea, saben sí. Moito do que estudaron. Exactamente. E a experiencia vital non é moi boa, en algúns casos, lógicamente. Sí, sí, ¿no? Sí, no, no, exactamente. Entón, as oportunidades pasan na vida e debes aproveitarla, pois, cando teis o momento, ¿no? Fai falta que, bueno, si de pequeno non se pudo facer estudiar ou facer outra cousa, pois, bueno, exactamente. As oportunidades pasan por diante e saber collelas. Exactamente. Sí. E despois para aprender nunca é tarde. Por suposto. Porque agora que as novas tecnologías, por exemplo, hai moita xente que está aprendendo agora e hai xente que xa ten os seus anos, sí, e son claro. Grandes hackers xa no ordenador, sí, sí, sí. Pero, como digo, como me decía a min a profesora cando me enseñou a encender e a apagar o ordenador, dice, cando pases máis de 2 horas e te encontres deso, apágalo e retiraste un pouquiño. E entonces eu que fago alternándolo, pois, en escribir, en ler, e escuitando música da terra sempre que sea posible, sí. Ou música relaxante, e ao mellor pois estás en fin, fumándote un cigarro, por dicir algo. Sí. Que é o mellor que eso. Pero eu supoño que ti cando escribes non é ten que ser, non sei, hai a quen lle gusta pois de noite no silencio, que parece que está nas horas bruxas, sí, da noite, que cando mellor se escribe ou se lee. Bueno, eu teño momentos dependendo a obra que este, bueno, agora estou co segundo libro, pero bueno, dependendo o que este a escribir, teño momentos, non? Teño dependendo o que este a escribir preciso nese instante, nese libro, non? Si unha cousa pois máis ben triste ou máis ben alegre, sí, necesito ese momento. Entón non sempre o pola noite ou mediodía, sí, non? Surde no momento e teño a necesidade de escribir bueno, porque modo, pois, o fago, claro. Como fai, por exemplo, un cantante. Eu teño ido dicir a Xel Ríos como eu ir de viaxe e parar nun sitio, tararear unha cousa e dice, pois, isto pode quedar ben. Xusto, identifico-me totalmente con iso, totalmente. Porque... Eu ás veces teño que parar no coche, se podo, e teño que facer un boceto, porque, porque teño esa necesidade, o sea, despois igual se me escapa e, exactamente. E necesito refresalo. Entón, se podo, paro, estou no coche, ou escribo algo, se en ese momento... intento que quede reflexado para que logo non se me olvide a idea que exactamente. Sí. Que se eso ser observador, por exemplo, ou a mellor che ven unha cousa nese momento da paisaxe ou algo así, facer un pequeno. Ti tamén eres artista, Armando, notase que notase que levas a vea artística tamén, porque bueno, é moi susto que dices. Sí, sí. Porque bueno, eu tamén son unha vaya, non me quero poñer flores, que non teño por que poñerme flores, non? Mas, sería, pois, non sei, algo chafangoso falar eu de min. Sí. Para iso estamos máis. Pero, bueno, gustame observar moito. Sobre todo cando vou a un sitio, eu, por exemplo, fíxome sai, no primeiro lugar, se vou a unha aldea, un pobo por aí, gustame probar a auga. Iso é o primeiro. E digo, se a auga boa, hai boa xente. E despois, observando a paisaxe tamén, capelas, cosas románicas, en fin, todo eso, o que nos deixaron os nosos antergos. Sí, que esas cousas dicen moito da xente que habita esos lugares. Exactamente. Sí. Que por aí onde se pode, pois, porque eu cuido que o libro este, pois, está reflexado en vidas. Sí. En vidas que nos podemos atopar todos, pero outros que as pasaron. Iso, eu o que intentei foi, pois iso, reflexar a vida mesma, non? Exactamente. Non é unha historia que fale exclusivamente dun tema. Intento que a historia que reflexo é unha historia que fale da vida. Exactamente. Todas as circunstancias que o rodean, boas e malas. Exactamente. Sí. Que non é solamente, dixéramos, faláramos da vida dunha persoa, que poden haber varias. Que poden haber varias persoas, pois, dixéramos nese contexto, nese libro. Sin que salia o nome da persoa, pero son cousas que cando as lees, pois dices, home, eu atopome reflexado aquí. Sí. Eso, as presentacións que fago foi unha sorpresa bastante grande, non? Esa reflexión, non? A xente o que me dice, que... Eso mismo, cuanto me he reflexado en este personaxe ou en este ou esa circunstancia é así real como ti dices e tal, e eso é moi gratificante, verdad, Exactamente, e ademais que a xente che recoñeza, pois eso tamén é moi gratificante. Sí. Case máis gratificante iso cos cartos. Por suposto, porque de cartos, os que escribimos así como a min, nada. Sí, bueno. Absolutamente nada, o sea, non se escribe por cartos, ni menos. Todo o contrario, todo o contrario. Entonces, porque... Tens que ir a sitios, tens que perder moitísimo tempo e tal, é simplemente a gratificación esa, ¿no? Sí, sí. Que cho recoñezca a xente. Exactamente, Armando, exactamente. Sí, sí, sí. Porque eso é o mismo... Eu digo, bueno, quizás isto que estamos a facer aquí, precisamente, lonxe da nosa terra, pois vale, non vale a nada, vale a pouco. Pois sí, vale. Para min vale moitísimo. E é porque perdemos o noso tempo tamén, eu podía estar facendo outra cousa. Sí. Pero a min isto é o que me gusta, foi o que me gustou sempre, e entonces sobre todo o tema da comunicación, e non somos nós sós, porque aquí en Cataluña, concretamente o que é Barcelona e os seus arredores, pois son 8 programas que se fan en lingua galega. E entón, pois, eso, pois, cando alguén che dice ou te recoñece esas cousas, atopaste halagado. É moi bonito, moi romántico. A verdade é que a min, bueno, non conocía esa circunstancia en Cataluña nin en outros sitios. Pareceme super romántico, sí, sí. Me encanta, ¿no? E máis da forma que tío faz, ¿no? Me parece de verdade especial. Sí, sí. É unha cousa moi especial. Sí. E hasta incluso en Andorra tamén se fixo algún programa. En Andorra, concretamente, fíxate tú, fora das fronteiras de España. E aquí, pois, de momento, aquí, o que son os programas en galego son moi ben acolleitos. Nunca tivemos ningún atranco, en fin, para expoñelos, nunca tivemos ningún atranco. Porque non é este só que facemos, senón que noutra emisora aquí continua, noutro concello, e tamén moi ben acollida e todo. Pero claro, está detrás sempre poñemos o extremo centro de Rosalía de Castro, pois está tamén respaldando pois isto, aunque sea que a súa presencia. Claro, hombre, todo necesita a súa axuda, non? Exactamente. Non pode facer unha cousa un solo, non? Non. E aparte diso, como ti ben dices, pois, por exemplo, para escribir a ti que cho recoñezcan a xente, que a xente che diga, "Oi, pois mira, atópome reflexado aí." Sí. E eu sei, porque eu quero conseguilo, e eu sei que me atoparín reflexado aí en certas cousas, en moitas delas, porque xa nada máis que o título en lendo que é a deixamos a tapa de atrás, pois xa dice moito do libro. Bueno, moitas gracias. Bueno, xa te digo que eu o que intentei foi reflexar sentimentos, non? Exactamente. A vida sí. mesma. Uh-huh. Bueno, se o conseguí ou non, foi a miña forma de expresarme, foi a miña forma de facelo, e bueno, e aí está. Porque solo espero que lle guste a xente moito. Eu espero que sí, eu espero que sí. Mira, a mí o que me gratifica, pois, é, o que te decía, a xente nas presentacións do libro, non? Uh-huh. Os correos electrónicos que me envían, que é o regalo máis grande que recibín na miña vida, o regalo máis grande, sin duda, ¿no? Uh-huh. Que a xente anónima te diga que, pues, iso, que... Exactamente. Que choraron, que riron, que tal, sí. Que cual, a verdad que crear sentimento na xente é moi bonito. E ademais, non, quizás non fai falta que sexa un libro moi gordo, de muchísimas páxinas. É que o meu libro non é grande, primeiro, porque non me gustan a min, gustanme os libros... Manexables. Que podas ler pois unha forma bastante rápida, que a historia te chegue, e non me, eu respeto moito todo, sobre todo os libros, lóxicamente. Hombre. Pero os libros así moi gordos, a min particularmente, pois... Atopas un pouco incómodos cando vas con eles na man. Sí. E pretelos na casa. Sí. Porque eu, por exemplo, pois sempre levo un libro pequeniño, pois para ler no metro, no autobús, en fin, prendo ni ver a caro de enfrente. Sí. Pois, a mí fixo moi gracia, o alcalde de Vigo foi a miña presentación, a primeira, a estrea, e fixo moi gracia que bueno, tiña o libro, comprou, o tiña, non sei de que maneira, en Madrid, no aeroporto, e cando iba hacia o aeroporto empezou a lelo, e desde que empezou a lelo antes de chegar ao aeroporto hasta Vigo, pois chegando a Vigo no avión, pois acabou, non? Entón, pois, bueno, non sei se foron 2 horas, 3 ou 4, pero bueno, é o que pretendía, é o que non se lea, sea ameno, sea fácil de ler e exactamente. E é que eso é o interesante. Sí, sí, sí. Ademais, ten en conta que, por exemplo, de escritores galegos hai tía, e non a todos gustan todos. Lógicamente. Porque tamén Dios nos libre que nos gustará a todos o mismo. Claro, claro. Vaya. E ademais, eu auguro que este libro vai ter moita aceptación. Porque canto tempo leva xa na rúa? Leva un ano. Leva un ano. Aproximadamente, sí. Sí. Pois, eu auguro que este libro, pois, has ter que facer, espero que tiñas que facer unha segunda edición. Pois, pues, a verdade que me gustaría, porque o fixen con intención de que guste, non? E de chegar. Non, como decíamos antes, non por cartos, ni moitísimo. Exactamente, pero... Os que por satisfacción, sobre todo. Claro, os que temos un poquinho de idea disto, sabemos que os que escribimos así minoritariamente, pois pues, non... Uh-huh. En cuanto a cartos, nada, non? Sí, exactamente, cartos, sí. Os levan os grandes escritores, que son 4 e nada máis. E a satisfacción esa. Sinceramente... Yo, prólogo, ¿quen cho fixo? O prólogo, refíreste a contraportada, ¿eh? Sí. Bueno, é unha parte... da xente da editorial, en base a unha entrevista que tiven eu con eles. Mm. Pero bueno, si hicieron ellos. Sí. Porque editorial es editora Eride, ¿no? Ediciones. Eso fue otra cosa que costóme. Yo creo que me costó más encontrar una editorial Sí, que escribir el libro. porque Escribir el libro as costó. editoriais tamén miran moito. No, as editoriais miran un pouco que seas algo conocido e pouco máis. Sí. Porque ni leen os bocetos, ni. Nada. Ahora xa teño un poquinho de experiencia, e sé que, por desgracia, é así, non? Chegan moitísimos manuscritos ás editoriais e non es ninguén o que fan e, bueno, sí, está leído Sí. e non pode ser, non? E entón recibín, pois, moitas respuestas en ese sentido, seguín loitando hasta que chegou unha que me dixo, apostamos por ti, non? Pues mira, E bueno, e aí estamos. pues bien, pues esperemos que tienes que hacer una segunda edición. A ver, a ver. A Y ver, a si ver. sale segunda edición, estaremos aquí otra vez. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Quizás pues en otro programa volvamos a hablar contigo. Me gustaría encantado. Y entonces pues seguiremos hablando de este libro y a ver lo próximo, a ver cómo nace. A ver, quería agradecerte esta oportunidad tan bonita. E bueno, mandarlle unha aperta a todos os meus paisanos de Cataluña e bueno, e a xente en xeral se está escoitando, aínda que sean cataláns Sí, ou de sí, calquera outro sitio. sí. Sí. Hai moita xente que nos escoita, aunque pensemos que non. Sí. Pois alégrome moito, de verdade, Pois temos que alegrarnos nós, pois, por deixarnos que che roubáramos eu estes encantado, minutos hermano. a ti. Encantado. Pois aquí o deixamos entonces, Fernando, Muy bien. e entonces pois hasta outro programa que nos poñamos en contacto contigo. Una aperta muy grande, Armando. Vale, un aperta igualmente a ti. Venga, buenas tardes. Boas tardes. Bueno, pois vamos ir despedindo xa o programa e vou con outro anaquiño de poesía de Rosalía de Castro, tamén moi coñecida, aquela que dicía: adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Pois isto, como son os 150 anos de cantares galegos, queremos despedirnos tamén así de vos, de vos hasta o vindeiro martes, e como digo sempre as últimas palabras, pois que a fogueira do espírito que non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Palabras de Castelao que teño prestadas del. Así que, amiguiñas e amiguiños, unha aperta moi forte e hasta o vindeiro martes.